zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Blender Electrolux z metalową końcówką miksującą, trzepaczką do ubijania i rozdrabniaczem za 99 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na MediaExpert.pl. Głębokie cięcie, przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 22 grudnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Rzecznik rządu potwierdza, w Trójce są dwie nowe pełnomocniczki w Ministerstwach Zdrowia i Edukacji i nie będą one podlegać ministrom, a pani premier. To nie pierwsze takie spotkanie. Minister rolnictwa ma znów rozmawiać z sadownikami, a ci nadal oczekują rządowego wsparcia. Cały czas wracamy do produkcji energii z jabłek. To tylko jeden z wielu pomysłów. Miliony Hiszpanów zasiadły przed telewizorami. Właśnie rusza 3-godzinna transmisja z losowania w loterii bożonarodzeniowej. Dwie nowe pełnomocniczki rządu już powołane. W sprawie dwóch kolejnych decyzje nie zapadły, mówi w Trójce rzecznik Rady Ministrów. Iwona Sulik potwierdza dwie nominacje. Pani premier podjęła decyzję co do dwóch osób. To są dwie panie posłanki. Beata Libera-Małecka, która będzie pełnomocnikiem do spraw ustawy dotyczącej zdrowia publicznego, oczywiście w Ministerstwie Zdrowia, a także pani Urszula Augustyn, która będzie pełnomocnikiem do sprawy wdrażania ustawy o bezpieczeństwie w szkołach. Pełnomocniczki do spraw realizacji obietnic z exposé Wykopacz mają podlegać rządowi, ale będą współpracować z ministrami. Te panie będą nadzorowane przez Radę Ministrów, ale będą współpracować z ministrami. No trudno sobie wyobrazić inną sytuację, a więc taką, że mamy pełnomocnika i mamy ministra. W mediach pojawiły się informacje, że posady pełnomocników mają dostać także Krystyna Skowrońska w resorcie skarbu oraz Elżbieta Pierzchała w Ministerstwie Infrastruktury. Ona miałaby się zająć wydawaniem funduszy na kolei. Rzeczniczka rządu poinformowała, że w sprawie tych osób żadne decyzje nie zapadły. Sprzedać dużo i po dobrej cenie. To marzenie polskich sadowników, którzy trzymają w chłodniach 1 200 000 ton jabłek. Przedstawiciele branży spotykają się dziś z ministrem rolnictwa. Liczą, że uda im się ustalić, jakie wspólne kroki podjąć w dobie rosyjskiego embarga. Sadownicy oczekują pomocy między innymi w otwarciu największych rynków azjatyckich. Jednak jak wyliczają, kolejni nabywcy i tak nie przyjmą wszystkich polskich jabłek. Tegoroczne zbiory można wykorzystać w inny sposób. Wymaga to jednak interwencji polskich władz w Komisji Europejskiej, precyzuje prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski. Cały czas wracamy do produkcji energii z jabłek, czyli biopaliwa bądź biogazu. Trzeba tylko zdecydowanych działań ze strony Polski na poziomie europejskim i to jest kwestia najbliższych kilku tygodni. Minister rolnictwa Marek Sawicki chętnie przedyskutuje te kwestie z sadownikami. Zaznaczę jednak, że oni również mogą zrobić sporo dobrego dla branży bez pomocy resortu. Jeśli na 220 organizacji owoców i warzyw mamy tylko kilka uznanych programów operacyjnych, to po to się spotykam, żeby zapytać, dlaczego tak mało organizacji z tego instrumentu korzysta. Polska jest największym eksporterem jabłek w Unii Europejskiej. W obecnym roku zebrano rekordową ilość niemal 3 200 000 ton tych owoców. Michał Fedusio, Polskie Radio. To już kolejny ważny polityk, który występuje z takim apelem. Tym razem przewodniczący Parlamentu Europejskiego ostrzega przed zwiększaniem gospodarczej presji na Rosję. Mówi o tym w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Süddeutsche Zeitung. W rozmowie z gazetą Martin Schulz broni dotychczasowej polityki Unii Europejskiej wobec Rosji. Podkreśla, że sankcje działają. Schulz odrzuca jednak propozycję wprowadzenia jeszcze ostrzejszych restrykcji. Jak mówi, powinno się unikać dalszej eskalacji. Jego zdaniem Rosji należy umożliwić wyjście z twarzą z zaistniałej sytuacji. Martin Schulz jest kolejnym politykiem niemieckiej socjaldemokracji, który sprzeciwia się zaostrzaniu sankcji. Niedawno mówił o tym także szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier, który ostrzegał, że gospodarcze rzucenie Rosji na kolana wcale nie zwiększy bezpieczeństwa w Europie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Hiszpanie wstrzymali oddech. W Madrycie rusza losowanie loterii bożonarodzeniowej. Jest to największa na świecie loteria, w której zostanie rozlosowanych około 24 tysięcy nagród wartych 2 miliardy 240 milionów euro. Główna nagroda to 4 miliony euro. Na losy Hiszpanie wydali co najmniej 6 miliardów. Losowanie właśnie się zaczyna. Transmisja losowania, które odbędzie się w Teatrze Królewskim, potrwa co najmniej 3 godziny. W jednym bębnie zostaną umieszczone wszystkie możliwe do zdobycia nagrody, w drugim 100 tysięcy kul z numerami. Losowanie zostanie zakończone, kiedy w bębnie z nagrodami zabraknie kul. Od 2 lat Gordo Gruby, czyli pierwsza wygrana, przypada na numery kupione przez mieszkańców robotniczych dzielnic, bezrobotnych i imigrantów. Hiszpanie liczą, że również w tym roku szczęście uśmiechnie się do osób najbardziej dotkniętych kryzysem. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Nie będzie nowej choinki pod oknem papieskim w Krakowie. W sobotę ponad 20-metrowe drzewo zostało powalone przez silny wiatr. Do zdarzenia doszło w parę godzin po uroczystym zapalaniu światełek na choince. Drzewo uszkodziło 2 samochody, ale nikt nie został ranny. Choinkę musieli pociąć strażacy. Teraz kardynał Stanisław Dziwisz postanowił, że nie będzie sprowadzać nowej choinki. Udekorowany zostanie za to świerk rosnący na dziedzińcu krakowskiej kurii. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Tomasz Gorazdowski. Skoczkowie nadal nie znaleźli tego, czego ostatnio tak intensywnie szukali, czyli formy. Tylko jeden z Polaków, Piotr Żyła, zakwalifikował się do drugiej serii skoków w Engelbergu i zakończył start na 15 pozycji. Pozostali nasi w 4. dziesiątce. Nie ma Stocha, nie ma zatem emocji. Korzystają inni, na przykład Roman Kołdelka, Czech, który wygrał w tym sezonie już po raz 3. W Pokljuce startowali biatloniści i biatlonistki. Bieg ze startu wspólnego kobiet wygrała Kajsa Makarainen, najlepsza z Polek Weronika Nowakowska-Ziemniak była 14. Bieg panów wygrał Rosjanin Anton Szipulin, a prowadzenie w Pucharze Świata odzyskał Martin Fourcade. Bieg ze startu wspólnego zakończył biatlonowe zmagania w tym roku. Zjeżdżali też na nartach. Slalom gigant wygrał Marcel Hirscher, natomiast w supergigancie triumfowała Elisabeth Gerlg. Bieg w Davos wygrała Marit Biergen i to było już jej 70. zwycięstwo w karierze. Mistrzowie Polski w siatkówce zostali pokonani we własnej hali. Skra prowadziła z Jastrzębskim Węglem 1-0, ale przegrała 2-3. Za najlepszego zawodnika meczu uznano Mateusza Malinowskiego. Norweszki zostały mistrzyniami Europy w piłce ręcznej. W finale pokonały Hiszpanki 28-25. Polki 11 w mistrzostwach poznały natomiast rywalki w barażach do Mistrzostw Świata. Zagrają z Ukrainkami. Z powodu wojny na Ukrainie w tym roku rywalki nie rozegrały nawet jednego oficjalnego meczu. Robert Kubica zostaje w WRC, czyli w rajdowych Mistrzostwach Świata. Polak zgłosił się do rajdu Monte Carlo, będzie podobnie jak w tym roku jeździł Fordem Fiestą w WRC. Pilotem też pozostaje Maciej Szczepaniak, tylko zespół zajmujący się przygotowaniem samochodu będzie zapewnie inny. Do szachowej drużyny popołudnia powinniśmy zaprosić na moment 16-letniego Jana Dudę. Dosłownie moment by wystarczył, bo młody Polak został właśnie mistrzem Europy w szachach błyskawicznych. Słońce jak na lekarstwo. Poniedziałek pochmurny, zapadami deszczu i tylko gdzieniegdzie przejaśnienia. Będzie śnieg, ale tylko w górach. Na termometrach maksymalnie od 6-8 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do osi. 55 cali 3D Sony Smart TV za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299 zł. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Współczuję FC. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie, przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A radio gra. 9 minut po 9. Dzień dobry. Do południa. Śpiewają jednym chórem, Tyś masz zbawić świata grzechy, a świat przyjął Cię pod strzechy. Śpi Jezusie, śpi maleńki, nie zasmucaj swej maleńki. Dzisiaj komu? Niechaj siano pod okrusem zapach sieje tuż pod nosem. Niech kolęda zabrzmi nośnie, a choinka ujrzy wiosnę. Dzisiaj każdy łotr czy święty zasługują na prezenty. Ania Rusowicz, Ania Brachaczek, to nasza piosenka dnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel, dyskiem twardym 500 GB oraz systemem Windows za 1099 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 minut po 9. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Ulala, ulala, lada dzień, przyjdą święta. Ale dzisiaj jeszcze normalna robota. Za 17 minut Wiktor Legowicz, jego gość, czyli informator ekonomiczny. Po godzinie 10 płyta tygodnia. Anna Gacek opowie o płycie Wojtka Mazalewskiego. Trójkowa powtórka z historii. Dzisiaj listopad 63 roku. Magda Jeton i Gabi Darmetko. Fajny film. Ryszard Jaźwiński przed godziną 11. No i po 11 jak zwykle instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Oj, ciekawie będzie. I Michał Margański. Potrójne pasmo przenoszenia. Życzymy Państwu pięknego dnia. Minut po godzinie 9. Jeśli o mnie chodzi, to za 2 tygodnie będę sobie nucił tę piosenkę. Za 2 dni. faces. Driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. Take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same. Takie piosenki, które uwalniają czas świąteczny, to jedna z nich na pewno Chris Rea, Driving Home for Christmas, 18 po 9.

Informator ekonomiczny. Andrzej Kublicy z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, na mojej trasie we wszystkich stacjach litr benzyny poniżej 4 zł 70 groszy, ale tak nie miałem szczęścia jak nasz słuchacz. Pamiętam, jak jeszcze kilka tygodni temu pan Wiktor Legowicz w swoich prawnych programach ze swoimi rozmówcami informował z radością, jak udaje mu się już tankować poniżej 5 zł benzynę i czy ten trend będzie właśnie się utrzymywał i zostanie. Wczoraj wieczorem zatankowałem za 3,99, więc czekamy na mniej. Pozdrawiam. Dziękujemy. Prawie niemożliwe, panie Andrzeju. Znaczy, to jest dziwna cena, trzeba powiedzieć sobie jasno. Jest, może promocja? Jest to cena nieracjonalna, bo promocja, rzadko kto w promocji sprzedaje z dużą dopłatą, a tak w tym przypadku powinno być, bo powiedzmy sobie, ceny już tak poniżej 4,20 groszy za litr benzyny są cenami dosyć, czy też mocno dziwnymi. I trzeba sobie powiedzieć, że też jasno, że na naszym rynku paliwowym są czasami sprzedawcy, którzy oferują bardzo paliwo po bardzo dziwnych cenach, dziwnie niskich cenach. Czasami potem tymi sprzedawcami się interesują urzędy kontroli skarbowej, albo też wyspecjalizowane agencje. Rozumiem, dobrze, to zostawmy teraz te ceny benzyny. Ale w każdym razie jest to tak, że podkreślmy raz jeszcze, jesteśmy w trendzie wyjątkowo spadkowym, ceny benzyny są obecnie czyli będą spadać nadal od 4 lat, czyli od grudnia 2010 roku, tak wcześniej nie płaciliśmy od tego czasu tak nisko, tak mało. I jeszcze eksperci zapadają, że w najbliższym czasie ten trend powinien się utrzymać, aczkolwiek już podwyżki jak na razie, czy też obniżki, przepraszam, cen paliw powinny się wyhamować z jednego powodu. Dolar. Dolar no zaczyna się umacniać i to, powiedziałbym, będzie wyhamowywać też spadek cen na stacjach paliwowych. Póki co wszyscy są zadowoleni, ceny są niskie, marże sprzedawców bardzo wysokie. Święta teraz czekają nas podróże, cieszmy się z tego. Panie Andrzeju, tylko niestety krótko, w styczniu byśmy wrócili do tego tematu. I co będzie dalej z ropą z łupków? To samo, co z ropą z innych złóż konwencjonalnych. To znaczy, że dokładnie to samo, tak? Czyli bo pozyskanie tej ropy jest bardzo drogie. No nie jest bardzo drogie. Niech pan nie przesadza, że jest bardzo drogie. Ale droższe. Droższe niż co? Niż tradycyjne. No więc właśnie jak wrócimy do tego właśnie, co jest tradycyjnie drogie czy tanie, to okaże się, że akurat są złoża takie konwencjonalne, których wydobycie jest wyższe niż ze złóż w łupkach. I ja bym powiedział, że na razie widać jedną tendencję, czyli wyraźnie, właśnie to się zapowiada, że będzie wzrost, ale mniejszy niż wcześniej przewidywano. Innymi słowy, w Stanach Zjednoczonych, tak? To znaczy, trzeba powiedzieć jasno też, że w tym momencie łupkową dzielnicą pozostanie cały czas Ameryka Północna. Trudno sobie w tym momencie też wyobrazić takie rozprzestrzenianie się eksploatacji tego typu złóż w innych częściach świata. O. I wrócimy, jak zapowiedziałem, w styczniu do tego tematu. Zadłużamy się na potęgę. Zapewne, jak czytamy w Rzeczpospolitej, pobijemy rekord z 2008 roku, kiedy udzielono 72 miliardy złotych nowych kredytów. I tak, panie Andrzeju, zadłużamy się w bankach, zadłużamy się w firmach pożyczkowych, tylko pamiętajmy, wszystkie te kredyty będzie trzeba spłacić. No właśnie, nie zawsze o tym pamiętamy. No niestety. To właśnie tak się wydaje, że nie zawsze o tym pamiętamy. Część ludzi jednak jest skuszona no, tymi promocjami, prawda? Znaczy, tych promocji jest bardzo dużo. Część na które zawsze to mówimy, trzeba też bardzo uważać. Uważa też, że jeżeli spadają stopy procentowe, no to powinno spadać też koszty kredytów. Tak czasami jest, też nie zawsze, ponieważ te koszty kredytów teraz bywają ukrywane. Ktoś tam zwabi niskimi ratami procentowymi, a potem okazuje się, że nie mówi głośno o innych kosztach, także w sumie pieniądz jest wciąż drogim towarem. No ale widać, Polakom brakuje tego towaru. Na to wygląda i o tym zaraz powiemy. No właśnie, mamy już pieniądze z barometru świątecznego Feratum Group wynika, że najwięcej wydamy na kosmetyki, ubrania, zabawki, książki, sprzęt RTV i na alkohol. A według innego badania, Deloitte, wynika, że książki właśnie stawiane są na pierwszym miejscu. Gdyby rzeczywiście tak było i to się potwierdzało, chyba tak, to dobre zjawisko. Bardzo dobre, natomiast trochę wątpię, ale... Nie, też wątpię. Trochę wątpię, ale wydaje się, że te wszystkie badania wskazują na jedno, znaczy na, powiedziałbym, odzyskiwanie jakby w czasie świątecznym należytej pozycji przez książkę, tak? Znaczy to jest, jeżeli nawet oszczędzamy w ciągu roku na książkach, no to właśnie w końcu decydujemy się na ten wydatek wtedy, kiedy trzeba komuś sprawić prezent świąteczny. No i miejmy nadzieję, że przynajmniej ludzie będą czytali te książki, które dostaną pod choinkę. No właśnie, bo z tym jest niestety w Polsce bardzo źle i to być może też się wiąże z tym właśnie, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że ludzie nagle zaciągają kredyty, pożyczki. Ale pamiętajmy też, że właśnie dzięki tym oszczędnościom na wydatkach na paliwo w tym roku mamy trochę więcej pieniędzy. Ja to oszacowałem, że to może być około 50 zł w stosunku do zeszłego roku, taka oszczędność dla przeciętnego, prywatnego kierowcy. To są już pieniądze. To coś już jest. Znaczące. Na pewno jest to, za te pieniądze już książkę można kupić. To na pewno. A może nawet kilka. Tak. Dziś pański dziennik przedstawia, no, ciekawy plan grupy ekonomistów pod tytułem Przymusowe oszczędzanie na emeryturę. Na oszczędności mają się złożyć pracownik, pracodawca i budżet. Ale to jest, podkreślam, to jest plan, to jest pomysł dopiero. Znaczy to jest, ja rozumiem, plan jakiś pewnie o zmniejszenia zmniejszenia wydatków budżetowych na emerytury. Bo inaczej sobie tego nie mogę wyobrazić. Bo właściwie państwo już przymusowo za nas oszczędza, by tak rzec, na emerytury, prawda? Jeżeli są nam odbierane pieniądze, część naszych dochodów po to, żeby właśnie one były przeznaczone na emerytury. No i teraz właściwie ostatnio jeszcze zlikwidowaliśmy drugi filar, prawda? Czyli takiego prywatnego oszczędzania i właściwie emerytury pozostały w rękach państwa, to z dużym niepokojem słucham tych wszystkich głosów, które mówią nagle, że należy nas jeszcze zmusić do oszczędzania na starość, bo i tak każdy, kto ma, to robi chyba. To jest jednak nie w tym cały czas problem. Ja mam wrażenie jakichś takich dziwnych odchodzenia od meritum. Znaczy meritum to jednak polega na tym, że mało mamy pieniędzy. Tak. Ale ludzie na emerytury nie oszczędzają, panie Andrzeju. Niestety. Ale ludzie nie ma u nas tego zwyczaju. Ale ludzie nie oszczędzają u nas również długoterminowo, często dlatego, że uważają, że są okradani przez państwo. Jest bardzo wiele... Znaczy te tradycje okradania Polaków przez państwo są, powtarzają się co kilkanaście lat. Są to różne tradycje. No już powiedzmy sobie, że niektórzy mówili, że OFE również jest taką tradycją, się w to wpisuje. W związku z tym trzeba sobie powiedzieć, że niestabilność systemów, a również nieuczciwość często polityków, zwłaszcza w PRL-u, no to doprowadziła do tego, że ludzie nie wierzą. Niektórzy uważają, że nie ma co oszczędzać, bo albo państwo zapłaci, albo no nikt nie zapłaci. Tak? Inni właściwie nie chcą o tym myśleć w problemie. Nie ma systemu. I mam wrażenie, że mamy też czasami w niektórych takich długoterminowych sytuacjach finansowych, tak bym powiedział, brak zaufania do naszych polityków. I nad tym politycy powinni się mocno zastanowić. I ten program, wydaje mi się, znaczy, z tego też powodu mówię, znaczy, trzeba byłoby jasno powiedzieć, co państwo może dać, co ludzie powinni odłożyć i to jasno ludziom mówić. Tymczasem politycy nasi, w ogóle politycy nie chcą jasno mówić o swoich projektach, przewidywaniach i o tym, jaka jest czasami realna sytuacja państwa. Jak ktoś nie miał pomysłu, nie ma pomysłu na prezent gwiazdkowy, to mamy taki mini poradnik nasz. Otóż pewne Światowe Biuro Turystyczne proponuje roczną wycieczkę dookoła świata. Odwiedza się 22 kraje, 32 noclegi w najbardziej luksusowych hotelach. Panie Andrzeju, koszt tylko 1 200 000 zł. Wiem, że to jest specjalna oferta dla niektórych prezesów państwowych spółek. O, jeszcze dla niektórych pomysł. Prezesów banków, zwłaszcza jak właśnie pobiją te rekordy przyznawania kredytów w tym roku. No a dla innych to, a innym pozostaje tej w szarej masie marzyć znowu o tym, że dostaną, prawda, jakąś tam kumulację I wtedy to będzie sensowny wydatek może. Otóż to. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. I wszystkiego najlepszego na święta, zdrowych i radosnych świąt. Do widzenia. I do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. iPhone 5S z pamięcią 16 GB, systemem iOS 7 oraz kamerą 8 megapikseli za jedyne 2299 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. W najnowszym świąteczno-noworocznym Newsweeku wywiady z córką Ewy Kopacz, z Johnem Le Carré i z Mike'em Tysonem. Poza tym o Agacie Buzek, Tomaszu Majewskim, o tym, dlaczego Polacy są smutni i o prezentach, jakie dają sobie zwierzęta. Polecam, Tomasz Lis. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Smokey Robinson, Imelda May. I za 16 minut godzina 10. To teraz życzenia świąteczne od grupy Marillion. We're your friends, we're your friends, we're your friends to the bitter end. The bitter end. When you're alone, when you're alone, who comes around? Who comes around? To pluck you up, to pluck you up, when you are down, when you are down. And when you're outside looking in, who's there to open the door? That's that's what friends are for. Who's always eager to extend a friendly claw? That's what friends are for. And when you're lost, in dire need, who's at your side? At lightning speed, we're friends of every creature coming down the pike. In fact, we never met a web member we didn't like. Didn't like. So you can see, so you we're can friends. See. We're friends in need, and friends in friends need, and friends indeed. So we'll be locked in the studio forevermore. That's what friends are for. Happy Christmas to all our friends. I dla wszystkich fanów. Tak się bawią muzycy zespołu Marillion. To jest nowiutka płyta, która wyszła właśnie teraz przed świętami. Cały dochód z jej sprzedaży jest przeznaczony na Teenage Cancer Trust. No i to jest 2, 4, 6, 8, 10, 11 utworów takich. Collection of Recycled Gifts. Happy Christmas from Marillion. Nie odkładam tej płyty za daleko. Proszę posłuchać Piotra Barona dzisiaj w trzech wymiarach gitary. Za 13 minut 10. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Wciągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe. Leukonoe.

times in a dream you appear outside under the purple sky, diamonds in the snow sparkle. It felt like Christmas time. Miles is very far through the snow. I'll think of you wherever you